kasin goduegia hitatu Ipuin baten antza hartuta ere Autobusek goizero jendea baitu Eta mutanteak itzultzen dituzten Non gordatzen ote dute benetako jendea Milioika izango baitira Baituak zei xilpeko armaute da erapiltzen dutena Jendearen klona egiteko Ainazka Oso ondo asmatutako iruzurra Zombi isi ez betetzea mundua Bizitzeko itxurarekin hasi duten Konsumitzailik boto emale zutxuaz Non gordatzen ote dute benetako jendea Milioika izango baitira Baituak zein xilpeko armaute da erapiltzen dutena Jendearen krona egiteko Hemendik aurrera betazibit Bihar eskularrian bizi daigara Kontuan hartu autobusen bat zure ondoan Gelditzean obeduzu lasterka bizian Ariñasi Inork ezin godu egia ukatu Inork ezin godu egia ukatu Inork ezin godu egia ukatu Ipuin baten antza hartuta ere